Welkom in Jazz Meeting. Dat was The Dream of Home van de Amerikaanse jazzsaxofonist Chris Potter. Hij werd bekend in New York scene toen hij 18 jaar was, samen met Bob-icoon Red Rodney. En sinds die tijd werd hij een bekende bandleider. Ja, u hoorde hem samen met de Amerikaanse bassist John Patitucci, drummer-componist Brian Blade en Brad Mehldau op de piano. We gaan straks luisteren naar het nummer van Toshi Yanagi. Dat is een Japanse gitarist. Het nummer heet My Love en dat doet hij samen met bassist Jorgen Carlsen, Tos Panos en Mini Carlsen. En Toshi Yanagi en Jorgen Carlsen ontmoeten elkaar 30 jaar geleden in The Baked Potato. My Love staat op hun album Sput Magic. Intensity van de Japanse gitarist, eigenlijk een rockgitarist, Yuya Komoguchi. Samen met gitarist, arrangeur Takashi Masuzaki. Ja, ik ken die mensen eigenlijk van een mooi album van Peter Fernandez, Incline. En ja, ik wilde toch wel weten van wat ze nog meer maakten. Dan hebben we Don't Wanna Lose It van zanger en acteur Rashaan Peterson. Hij had als basis R&B en gospel. Colored Curtains van de Franse componist-gitarist Marc Longchamp. Hij is lid geweest van vele bands en sidemen en director geweest en studio orchestrator. Een hele mond vol dus. Dan hebben we Forever Eternal van Luis Santos, een jazzgroep uit New York. Forever Eternal staat op het album Celestial Poem. En we beginnen zo met Don Pedro van Christian de Mezonis, componist en bassist, samen met Amerikaanse saxofonist Jared. En de breakout van Christian de Mezonis was 2021. Don Pedro, Christian de Mezonis en Jared. Thank you. if I may. The reason my heart feels this way, and whether or not you believe, I've gotta let you know just what I feel. 'Cause I'm falling deep and down, so deep and down. So true, I'm here to say that I'm all for you in each and every way you want me to. So much deeper. I know I made a mistake. van Japanse gitarist Toshi Yanagi. Hij is ook lid van de houseband van ABC's Jimmy Kimmel Live. Dat is een Amerikaanse politieke satire talkshow. Het laatste nummer wat we gaan draaien is Champagne Sky van trompetist, gitarist, zanger Ilya Zerov. Eat Something van zangeres Selena Albright en gitarist Keita Matsuno. Dan hebben we Free Spirit van de bassist, componist en producer Jasper Thompson. Het is net uit, het album Traveler's Ways. Dat doet hij samen met Enrico Pieranunzi, de Italiaanse pianist. En de Italiaanse jazzklarinet Gabriele Mirabassi. En hij schreef onder andere een boek over Bill Evans, zijn groot voorbeeld. Come Dance With Me van componist, arrangeur, performer en saxofonist Donald Hayes samen met Robin Thicke en Brian Cobbetson. Universal Declaration van de Duitse bassist producer Klaus Fischer. En het nummer staat ook op het album Downland. En we beginnen zo met If You Only Knew van componist, producer, multi-instrumentalist, trompetist. Hij werkt onder andere met Tom Braxton en Robert Sanae. Het staat op het album Indigo Blue. Samen met de Crater Creek Project uit 2015. Dan wens ik nog een heel fijn kwartier of half uurtje jazzmeeting. Tot jazz! Thank you. his smile is stretched from ear to ear. Had to get new lingerie, throw all them bridal gifts away. My dresses fit me extra tight, but the look on your face says you like it alright. Yes, your love makes me wanna eat something. Maybe you wonder why my booty's been so wide in such a short time. I ain't gonna apologize. Your love makes me wanna eat something. So come on, pass me them turkey necks, them collard greens, that cornbread and that rice and beans. A place to sit your glass, cause these curves could be multifunctional, multistructural. I didn't realize you like me this thick. The bigger I get, the more you wanna hold on to. Go on and do what you wanna do. You bought the cow, you get the udders and the filet too. When it boils down, what matters is I got a man who loves me the way I is. His love makes me wanna eat something. Oh, maybe you want. Baby, you want so wide in such a short time. I ain't gonna apologize. Your love makes me wanna eat something. Makes me wanna eat so everything. Thank you.